अच्छा चलिए, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के आशीर्वाद से हम पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। कल हमने आपको ताव कह की सिद्धि हमने बतलाया था, और तावकह में और कोई बसे अदादी तावकह स्तु इस तो अदादिगण की धातु है, अनुदात्त है, अनित्य है, और इत होने के कारण उभय पदी है, आत्मने पद परस्मय पद दोनों में चलता है, हमने बता दिया था। और स्टुई जो है धातु संज्ञा है, भूवादि धातु बसे धातु संज्ञा होने से धातुवादेश से स हो गया, स को स हो गया है, और स्टुई है निमित्ता पाए निमित्त कश्याप पाय, निमित्त के हट जाने पर जो नैमित्तिक जो है वह भी हट गया, ट भी हट गया, अर्थात अपने रूप जो त है में आ गया, तो स्तु हो गया, और स्तु हो गया। फिर यो को हलंत्यम से इस संज्ञा तस्य लोप से उसका लोप हो गया, अदर्शन लोप, तो स्तु और फिर स्तावकह वैसे ही बनेगा। भाई जी इसमें कोई प्रश्न तो नहीं है आपको? स्तावकह की सिद्धि समझ में आ गया? कोई भी अंतर नहीं है स्तावकह की सिद्धि में, कोई भी अंतर नहीं है। अब आगे चलते हैं। कारकः कारकः कारकः का अर्थ है करने वाला। कारकः डुक्री धातु है, डुक्री करने, करने अर्थे डुक्री धातु भवति, करने अर्थ में डुक्री धातु होता है, डुक्री धातु का प्रयोग होता है करण अर्थ में, करण माने करना। ये तनादिगण की धातु है और अनुदात्त धातु है इसलिए अनित है, और ये उभय पदी है क्योंकि इत धातु है इसलिए उभय पदी है। और डुक्री है यौ की संज्ञा हलंत्यम से, और डू की संज्ञा आदिर टूडवा से, उपदेशे आदि इटू डू इत्यात, या उपदेशे उपदेश में जो आदि अवयव जो ई टू और डू है उसकी संज्ञा होती है। तो ये डुक्री उपदेश है और इसका आदि अवयव जो है डू है, इस डू की जो है इस संज्ञा हो गई। कौन से पुस्तक से हुई? आदिर इटू डव, आदिर इटूडव, ये हमने नहीं पढ़ाया है क्या? नहीं पढ़ाया जी। अच्छा धन्यवाद। चलिए जी आदिर इटूडवा सूत्र निकालिए। अच्छा इसके पहला, इसका पहले क्या डा में हरफ, उसके बाद का, उसके बाद धातु का यो में ह्रस्व इकार, समझ गए? किसमें किसकी बात कर रहे हैं आप पूछ रहे हैं? धातु की, धातु वो तो डुकरी के अंदर ड ह्रस्व उकार है, ड में ह्रस्व उकार है डू, और क में री है क्री, और य हलंत है, समझ गए? डू में ह्रस्व उकार, क में री और य हलंत, यहाँ चौथा जज है यह हलंत है। हाँ, तो डुक्री क्या है? डुक्री डुक्री। अब जो है ये मैं बता रहा था कि डुक्री में यौ की संज्ञा हो गई हलंत्यम से, और उसके उपदेश से जनास सॉरी हलंत्यम से संज्ञा हो गई, और डॉ की जो संज्ञा हुई है आदिर इंटूडवा से, सो आदिर इंटूडवा सूत्र निकालिए, एक तीन है, पहला अध्याय तीसरा पाद का कितने नंबर सूत्र है जी? एक तीन पांच नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए सभी। मैं समझा कि इसका अर्थ में बता दिया हुआ हूँ, वो पहला जो संस्कृत की व्या उसमें बताया हूँ मैं, याद आ गया, वो जो अष्टाध्याय की भूमिका पढ़ाता हूँ उसमें बताया हूँ, मैंने वेडनेसडे और फ्राइडे 8 to 9 PM। हाँ तो एक तीन पांच, एक तीन पांच, एक तीन पांच, एक तीन पांच निकाल लिया, एक तीन पांच निकाल लिए जी, आदिर इंटूडवा तो आदि ही, ये इकारांत पुमलिंग आदि शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, समझ गया जी? आदि ही इकारांत पुमलिंग आदि शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, भाई जी समझ गए? हेलो, समझ में आया? और इटूडवह उकारांत, इटूडवह उकारांत पुमलिंग इटूडू शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, समझ गए? इटूडवह उकारांत पुमलिंग इटूडू शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, ये पदच्छेद और विभक्ति हो गई। अब समास है इटूडवह में, इश्च यों जो चाच जज यों रस्वीकारी, इश्च तुश्च दुश्च इति इटूडव इटूडवः इश्च तुश्च दुश्च इति इटूडवः। भगवान, इश्च तुश्च दुश्च इति इटूडवः लिख लिए आप लोग? हाँ जी, गुरुकुल में लिखे समझे? मैंने लग रहा है कि बहुत दूर में आप लोग बैठे हुए हैं। हाँ, इस चा तुश्चा दुश्चा इति टूडवा, ये इतरेतर योग द्वंद हो गया, और ऊपर से अनुवृत्ति आती है उपदेशे की और इत की, उपदेशे जननासिका इत से उपदेशे की और इत की अनुवृत्ति आती है। किसकी अनुवृत्ति आती है जी? अनुवृत्ति उपदेशे की और इत की आएगी, समझ गए? किसकी अनुवृत्ति आएगी जी? अब इसको क्रम से रख दीजिए, सबसे पहले क्या रखेंगे? तो यहाँ पंचमी तो है ही नहीं, यहाँ पर जो है उसको तो रखिए, सप्तमी रखेंगे, तो सप्तमी कौन विभक्ति कौन है? सप्तमी विभक्ति से उपपद कौन है? उपदेशे। उसके बाद क्या रखेंगे? यहाँ षष्ठी तो है नहीं, यहाँ प्रथमा है इसलिए प्रथमा रखेंगे, और यहाँ पर भी प्रथमा में भी जो आदि प्रथमा है, इटूडवा प्रथमा है, इत भी प्रथमा है, तो इत तो विधेय है, तो इत विधेय होने के कारण सबसे लास्ट में होगा, विधेय जो होता है वो सबसे लास्ट में होता है, अंतिम में होता है, तो इत विधेय है। किसी भी वाक्य में दो होता है, एक सब्जेक्ट होता है दूसरा प्रेडिकेट होता है, माने उद्देश्य और विधेय होता है, तो इस विधेय होने के कारण सबसे लास्ट में है। तो उद्देश्य आदि ही शीर्ष, क्या बन गया जी? उपदेश आदि ही इत, समझे? उपदेश आदि ही इतुडवह इत, क्या है बोलिए? और आगे अब अध्याहार भवती का करेंगे, तो पहले देखो इटूडवा कौन सी विभक्ति थी? वेरी नाइस। और आदि कौन सा विभक्ति है? तो या तो बहुवचन को एक वचन में बदल दो, या एक वचन को बहुवचन में बदल दो, दोनों तरफ आप कर सकते हैं। यदि आप इटूडबह को एक वचन में बदलना है तो उपदेशे आदि इटूडू, इटूडूह ऐसा, उपदेशे आदि इटूडूह इत भवती, क्या हो जाएगा जी? उपदेशे आदि इटूडूह इत भवती, अर्थवशात विभक्ति विपरिणाम, अर्थ के कारण विभक्ति बदल जाता है। तो आदि ही प्रथमा विभक्ति है, तो इटूडवा को प्रथमा विभक्ति में बदल दीजिए, आदि इटूडुह इत भवती। या आप कहेंगे भाई इटूडु यहाँ पर साक्षात भगवान पाणिनि जी बनाया है, साक्षात दिया है, तो बहुवचन ही है, एक वचन करना होता तो एक वचन ही कर देते, परंतु इटूडु तीन है इसलिए बहुवचन उन्होंने किया। तो उस पर यदि आपको करना है तो आप आदि को बहुवचन कर दीजिए, तो आदि का बहुवचन क्या होगा? प्रथम व्यक्ति बहुवचन आदय, बहुत सुंदर, जोर से बोलो भाई, लग रहा कि बनारस में हो। आदय के उपदेशे आदय इतुडव इतः, इत को आप बहुवचन में इतः कर दीजिए, इतः भवंती। बहुवचन जब करेंगे तो फिर आदि को भी बहुवचन करना पड़ेगा और इत को भी बहुवचन करना पड़ेगा, और एक वचन करेंगे तो केवल इटूडु को ही एक वचन करना पड़ेगा, इटूडवा को एक वचन करना पड़ेगा। तो जैसी आपकी सुविधा हो, जैसा समझो, दोनों ठीक है। उपदेशे आदि इटूडु इत भवती ऐसा भी कर सकते हैं, उपदेशे आदय इटूडव इत भवंती ऐसा भी कर सकते हैं। समझ में आ गया जी? क्या क्या आपने लिखा बोलिए, दोनों तरीके से लिख सकते, दोनों तरीके से क्या लिखे हैं बोलिए। एक व्यक्ति बोलो, मनीष आप बोलो, हाँ अब ठीक है। उपदेशे आदि ही विसर्ग देना, उपदेशे आदि ही या आदिर कर दो, क्योंकि आदिर टूटवा है ना जी, तो उपदेशे आदिर इटूडुह क्योंकि संधि हो गई, या उपदेशे आदि ही इटूडुह इत भवती, क्या कहोगे? वेरी नाइस। और दूसरा अर्थ क्या होगा, दूसरे बहुवचन करोगे तो क्या हो जाएगा? वेरी नाइस, सब विद्वान बन गया, खुश कर दिया हमें आप, सब विद्वान हो गए आप लोग। उपदेशे आदयः इटूडवः इतः भवन्ति, माने अब हिंदी में अर्थ क्या हो गया जी? हिंदी में अर्थ हुआ उपदेश में आदि अवयव इटूडु इत होता है, या उपदेश में आदि इटूडु इत होते हैं। आदि इटूडु कहेंगे तो उपदेश में आदि इटूडु इत होता है, और यदि बहुवचन के आधार पर करेंगे तो उपदेश में आदि इटूडु इत होते हैं। क्या हुआ जी हिंदी में अर्थ? ठीक है, इत डू इत होता है या बहुवचन में इत होते हैं। अब इसको और दूसरी भाषा में कहोगे, प्रथमावृत्ति में कहा है या सिद्धांत कौमुदी में, जहां पर भी, तो बस उपदेश में आदि में वर्तमान इत डू इनकी इत संज्ञा होती है, ऐसा कुछ भी कहो अपने भाषा में कर दीजिए। मूल समझ गए तो अपने आप जो भी आप मैथिली भाषा में बोलिए, तेलुगु भाषा में बोलिए, आप मलयालम भाषा में बोलिए, आप अंग्रेजी भाषा में बोलिए, जिस भाषा में बोलना है बोलिए, बस मूल अर्थ समझ लेना है कि उपदेश में आदि माने आदि माने आदि अवयव ई टू डू इत होता है या इत होते हैं। तो अर्थ समझ में आ गया सभी को। तो ये बताओ डुकरी जो है ये उपदेश है कि नहीं? पाणिनि का प्रथमोच्चारण है और इसका आदि अवयव डू है कि नहीं? उपदेश का आदि अवयव डू है कि नहीं? हाँ जी, डू डू डू डू डू डू क्री करने डॉ हसुकार डू। हाँ तो डू है तो वहां पर तो ये करने आदि ई टू डू, ई टू और डू, तो यहां पर डू है ना जी। तो हाँ तो उपदेश नहीं, लोप नहीं हुआ, इत हुआ है। उपदेश में आदि अवयव ई की, टू की और डू की इत संज्ञा होती है। तो डू की इत संज्ञा हो गई, यो की इत संज्ञा हुई अलंत्यम से, डू की इत संज्ञा हो गई आदिरिण पूर्वा से, और इत संज्ञा होने से तस्य लोपः, तस्य इत संज्ञक से लोपः स्यात्। लोप क्या है? अदर्शनम लोपः, प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। तो लोप हो गया, तो बच गया क्री। क्या बच गया जी? क्री, कौमे री, कौमे ह्रस्व री, मने ये री मने क्या कहते हैं कि ये स्वर वाला री। और क्री की धातु संज्ञा है भूवादवी धातु से, धातु संज्ञा होने से धातु का अधिकार चला, धातु के अधिकार में नूल त्रिचौ, नूल त्रिचौ से नूल प्रत्यय हुआ, नूल त्रिच किस अर्थ में होता है? तो कर्तरी कृत, कर्ता अर्थ में, कृत क्या है? कृदसिंग, कर्ता क्या है? स्वतंत्र कर्ता। तो प्रत्यय परश्च, तो यहाँ पर क्री नूल हो गया, उसका भय जो है लौकी संज्ञा हलंतम से, णव की संज्ञा चूटू से, अब जो है फिर जो है तस्य लोपः दर्शनम लोपः, फिर क्री वो हो गया और क्री ऊ के साथ अजी मतलब कारक में नूल नहीं होगा, सब में कारक हारक स्थावक सब में नूल होगा, अक अक जांग और नूल होगा, नहीं समझे? हाँ सब वैसे ही होगा, एक जगह विशेष है वो आपको बता देता हूँ, फिर मैं आगे नहीं बताऊंगा। तो क्री और वो है, वो को मान करके क्री की अंग संज्ञा अस्मान प्रत्यय विधि प्रत्यंगम से, और अंग संज्ञा होकर के अंगस्य का अधिकार चला, उस अंगस्य के अधिकार में अचोय नीति, इससे वृद्धि हुई। तो अचोय नीति से जो है इति नीति प्रत्यय पड़ता, अजंतस अंगस्य अंतस अलासाने वृद्धि क्या, इत और नित प्रत्यय के परे, तो यहाँ पर नित प्रत्यय है नूल, तो नित प्रत्यय के परे अजंत अंग क्री है, उसके अंतिम अल जो री है उसके स्थान पर वृद्धि हुई, तो वृद्धि प्राप्त हुई। तो वृद्धि में से कौन सा हो? आ आई औ, अब आ आई औ इसमें जो है से कौन सा हो? तो चलिए मिलाते हैं, री का तो है स्थान ऋतु रसा मूर्धन्याह, ऋतु रसा मूर्धन्याह मने रिवर्ण ट्रवर्ग रेफ और शकार मूर्धन्य वर्ण है, मूर्धा स्थान है, मने क्री में जो री है उसका मूर्धा स्थान है। अब चलिए आ आई औ को मिलाते हैं, आ का स्थान है अकु विसन्याह कंठ्याह, और ऐ का स्थान है एदई सौ कंठ तालव्य, कंठ और ताल तालव्य वर्ण है, कंठ और तालव्य, इसलिए कंठ और तालु स्थान हो गए, और औ का स्थान है ओदौ तो कंठ, कंठ और ओष्ठ। तो री के साथ तो कोई मेल नहीं खा रहा है, आ रहा है जी? हाँ जी, री के स्थान पर नो न आ के साथ कोई मेल हो रहा है, न री के स्थान पर न आई के साथ हो रहा, न औ के साथ हो रहा, किसी के साथ नहीं हो रहा है, परंतु इसी में से किसी को करना है, इसी में से किसी को करना है, तो कौन सा हो? तो मेल करेंगे फिर स्थानांतरतमा के आधार पर ही होगा। तो स्थानांतरतमा से पहले एक परिभाषा लगेगी कि देखिए एक सूत्र है उरण रपरह, निकाल लीजिए, प्रथम पाद का है उरण रपरह, प्रथम पाद का सूत्र है, कितने नंबर सूत्र है सर, कितने नंबर है जी? 50 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, उरण रपरह 50 नंबर सूत्र है, निकाल लिया राजभल्ला जी, निकाल लिए, निकाल लिया जी, एक एक पचास, ये उरण रपरह 50 नंबर सूत्र है, स्थानांतरतमा के नीचे है। चलिए उरण रपरह ये परिभाषा सूत्र है, इस पर विचार करना है। उह, उह जो है रिकारांत पुमलिंग री शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन से पितृ है, पितृ का षष्ठी क्या बनता है जी? पितुः। तो वहां पर री का उह हुआ है ना जी, पितुः में पितृ में पित को हटा दो तो री को उह हुआ ना जी, तो वही री का उह है यहाँ पर षष्ठी विभक्ति, रिकारांत पुमलिंग री शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, समझ गए? रिकारांत पुमलिंग री शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। रिकारांत है पुमलिंग और री शब्द, री शब्द रिकारांत पुमलिंग री शब्द है, भाई जी समझ में आ गया? सूत्र देखिए ना, उह अन रपरह, उरण रपरह सूत्र देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं पहले बताइए, सूत्र से इधर उधर भटकेंगे तो भटक जाएंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। मूल सूत्र आप सभी देखें, उरण माने उरण रपरह है कि नहीं, उरण रपरह भाई जी, तो उह जो है ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है, मैं बोला था पितृ शब्द जैसे है, कर्तृ शब्द है, पितृ का षष्ठी बनता है पितुः, कर्तृ का षष्ठी विभक्ति एक वचन बनता है कर्तुः, तो कर्तृ में री है तो री को उ होता है तभी तो कर्तुः बनता है, पितृ में पित है और री है तो पितृ जो है उसी को तो पितुः बनता है, री को उह होता है, तो यही मैं समझाने के लिए पितुः बताया, उदाहरण दिया हूँ। उह रिकारांत पुमलिंग री शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, समझ में आ गया? हाँ रिकारांत, रिकारांत री शब्द हो जाएगा और कौन सा शब्द होगा? री का षष्ठी विभक्ति एक वचन उह हो जाएगा, री का षष्ठी विभक्ति उह हो जाएगा, रूह बने क्या उह बन गया, तो रिकारांत पुमलिंग री शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, समझ में आ गया? हाँ जी, हाँ, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन हो गया। और अण है नकारांत पुमलिंग अण शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, नकारांत टण, नकारांत पुमलिंग अण शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, समझ गए? रपरह अकारांत पुमलिंग रपर शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, हलंत है, पूरा कैसे? उरण रपरह सूत्र देखिए आप, तब पूरा कैसे है? ऋणकारांत है, ऋणकारांत पुमलिंग अन शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। रपर अकारांत राम की तरह अकारांत पुमलिंग रपर शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। समझ गए पदछेद विभक्ति? क्या चीज जी? प्रथमा विभक्ति एक वचन है रपर। तो अब जो है रपर में समास है, अब समास पदछेद विभक्ति आ गया, हो गई, अब समास करेंगे। समास है रह परह यस्मात। क्या है जी? रह परह माने संधि करेंगे तो परो हो जाएगा। रह परह यस्मात माने परो यस्मात, रह परो यस्मात या रह परह यस्मात सर परह। रह परह यस्मात अर्थात रह परो यस्मात सह रपरह या सोयम रपरह कुछ भी करिए, सह अयम रपरह सोयम रपरह है। वो संधि आएगी, वो अभी अभी उसको बताएंगे तो फिर भटक जाएंगे, वो संधि आगे आने वाली है, इसलिए मैं रपरह कर दिया था और संधि में परो हो जाता है, इसीलिए अष्टाध्यायी से पहले भूमिका पढ़नी होती, जैसे कि मैं भूमिका पढ़ाता हूँ अभी बुधवार और शुक्रवार को पढ़ाता हूँ, तो वो जो है वो संधि का आएगा प्रसंग बता देंगे, उसकी चिंता मत कीजिए। रह परह यस्मात या रह परो यस्मात सर परह, दो तरीके का विद्यार्थी होता है, एक जो है एक होता ना वो परिभाषा है ना कार्यकाल और यथोद्देश। कार्यकाल का मतलब हुआ जैसे अभी आपने कहा कि कैसे हो गया तो उसी समय बताना, और यथोद्देश होता कि बस आगे बताएंगे गुरुजी बताएंगे, अभी बस बिलीव कर लीजिए, विश्वास कर लीजिए, ये मतलब हुआ कि शिक्षक बताएंगे टीचर बताएंगे। तो यहाँ पर जो है रह परो यस्मात, परो हटाइए अभी परह कर दीजिए, रह परह यस्मात सर परह, तो क्या अर्थ हो गया जी? जिससे पर र है, जिससे पर र है, जिसके बाद में र है, जिससे पर में र है, उसको र पर कहेंगे। समझ गए जी? जिससे पर में र है उसको र पर कहेंगे। र पर किसको कहेंगे जी? जैसे लीजिए अर, क्या है जी? अर इर उर आर, तो अर अर इर उर अर इर कमाएंगे, अर इर उर। तो यहां पर अर जो है तो र किससे पर में है बताइए जी? र किससे पर में है, किससे परे है र? अर जैसे मैं बोला अ से पर में, वेरी वेरी नाइस, तो अ से पर में है र, अर आर इर उर इत्यादि। रह परो यस्मात तो जिससे पर र है, जिससे पर र है, तो यहां पर अ से पर र है इसलिए र पर हो गया, अर अर हो गया, तो अर जो में अर हो गया, अर का अ हो गया र पर, माने अर रूप अर जब होगा तभी अ र पर होगा, नहीं तो नहीं होगा। जब अ र से युक्त होगा तभी अ र पर होगा, नहीं जी? जब अर मैंने जैसे बताया, तो जब अर आप लिखोगे, अर जब आप बोलोगे, तभी तो र अ से बाद में होगा ना। हाँ जी, जब आप आर बोलोगे, जब आप इर बोलोगे, जब आप उर बोलोगे, तभी तो मैं बोलूंगा कि र किससे पर में है, तो अ से पर में है, आ से पर में है, ई से पर में है, ऊ से पर में है, ऐसा कहोगे ना। तो अर इर उर में अ आ माने अ ई उ, आर इर उर में आ माने आ ई ई इत्यादि, आ ई उ। तो ये जो है कि अ ई उ और आ, ये सब जो है रपर हो गया र से युक्त होने के कारण। ऐसा भी इसका र परो यस्मात, जिससे परे र है, र परो यस्य, जिसका परे नहीं, जिसका परे नहीं होगा, जिसके परे नहीं, यहां पर जिससे परे ही ठीक है। तो अस्तु, आइए र परो यस्मात या र पर यस्मात। तो अर से, अर जब आपने कहा तब ही जो है अ आ इत्यादि पता चला कि जो है ये मने रपर है। इसको हिंदी में बोलेंगे तो र परे वाला, क्या कहेंगे जी? अ जो है र परे वाला है ना जी, अ जो है र परे वाला है, आ जो है र परे वाला है, हिंदी में ऐसा कहेंगे। और संस्कृत में कहेंगे अ जो है रपर है, आ जो है रपर है, र परे वाला है। तो अब इसका अर्थ हो गया कि उह स्थाने अन, उह स्थाने अन रपरह भवती। क्या हो गया जी? उह माने रिवर्णस्य स्थाने, क्योंकि उ जो है अस्थी है, तो रिवर्ण को री का ही है, तो रिवर्ण का री कहेंगे तो उह स्थाने, उह स्थाने अन रपरह भवती, उ स्थाने अन रपरह भवती, षष्ठी स्थानी होगा, से स्थाने हो गया जी। उ माने रिवर्णस्य, अब उसकी व्याख्या करेंगे, रिवर्णस्य स्थाने अन रपरह भवती, क्या हो गया जी? स्थाने अन रपरह भवती, उ स्थाने, उ स्थाने, उ माने रिवर्णस्य, ये ध्यान रखिएगा, उ स्थाने अन रपरह भवती माने रिवर्णस्य स्थाने अन रपरह भवती। समझे जी? रिवर्णस्य स्थाने अन रपरा भवती, ये हुआ कि रिवर्ण के स्थान में अन रपर होता है, रिवर्णस्य स्थाने अन रपरा भवती। अब रिवर्णस्य स्थाने अन रपरा भवती का मतलब हुआ कि रिवर्णस्य स्थाने जो अन आदेश होगा, जो अन होगा आदेश, वो र पर होगा, र परे वाला होगा, ये परिभाषा है। मतलब रिवर्ण के स्थान में जो अन आदेश होगा, यहां पर अन का मतलब है कि अन प्रत्याहार, माने अ ई उण जो है ये सूत्र, इसके लिए अन कहा है। अ आदि अंत्यन सहता, अ हुआ आदि, अण अ ई उण का न हो गया अंत, तो अन, अन जो है ये, अन जो है ये अ ई उ को कह रहा है, तो अ ई उ, अ ई उ ये अण है। तो रिवर्ण के स्थान में अण जब आदेश होगा, अण होगा, अ ई उ में से कोई, तीनों वर्ण में से कोई भी होगा, तो वो र परे वाला होगा, अर्थात र परे वाला होकर के ही आदेश होगा। मने रिवर्ण के स्थान में अण जो हुआ, अयु में से भी कोई भी अक्षर प्राप्त हुआ होगा, तो वह होते होते र परे वाला हो जाएगा, मने प्राप्त होता हुआ ही र परे वाला हो जाएगा, यानी कि बाद में होगा सो बात नहीं है, साथ साथ हो जाएगा। रिवर्ण के स्थान में अण अयु र परे वाला होता है, मने विवर्ण के स्थान में अन र परे वाला साथ साथ ही होता है, बाद में नहीं होता है, कि पहले क्योंकि बाद में कैसे होगा जी, बाद में स्थानांतर तत्व से मिल ही नहीं रहा है, जब साथ साथ होगा तब स्थानांतर तत्व मिल जाएगा। तो यहां पर उड़न रपड़ा का मतलब समझे जी, रिवर्ण के स्थान में जो अण माने ऑई ऊ जो तीन वर्ण है ये र परे वाला होता माने अर इर उर हो जाता है, माने अ के साथ र, ई के साथ र और उ के साथ र जुड़ जाता है, समझ में आया जी। और अ का मतलब है अ के जो 18 भेद है पूरा, ई के जो 18 भेद है पूरा, और उ के जो 18 भेद है 18 प्रकार के जो ह्रस दीर्घ प्लुत उदात इत्यादि वो सब सब। तो अ ई उ माने अ अर आर, ई का माने इर ईर, उ का मतलब उर ऊर, ये इसका मतलब हुआ। तो रिवर्ण के स्थान में जो अण है वो र परे वाला होता है माने रपर होता है, वह र से युक्त होता है अर्थात उस अ से के बाद में र हो जाता है, तो वो होता हुआ ही प्राप्त होता हुआ ही फिर जो है वहां पर आदेश होगा। तो यहां पर आइए अपने प्रसंग में तो समझ में आ जाएगा, यहां पर क्री के स्थान में अचोई नुति से वृद्धि हो रही है और वृद्धि आ आई औ है, उस आ आई औ में से आ जो है अण है, आ अण है कि नहीं जी, आ जो है अण वर्ण है कि नहीं, अ ई उण, अ का ही भेद आ है कि नहीं, तो अण हो गया ना आ। तो रिवर्ण के स्थान में जो अण है वो र परे वाला माने आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी आर। अब आर देख लो, अब मिला लो, अब देख लो री का स्थान क्या है मूर्धा, और आर में जो है आ का स्थान कंठ है और र का स्थान क्या है मूर्धा है, तो मिल रहा है, तो री के स्थान में आर हो गया वृद्धि, क्या हो गया जी आर वृद्धि हो गया। तो उरण रपड़ा का अर्थ है कि रिवर्ण स्थान में अण रपरा भवती मने प्रसज्यमान एवं रपर भवती मने प्राप्त होता हुआ ही रपर हो जाता है, बस रिवर्ण के स्थान में अण प्राप्त हुआ कि प्राप्त होता ही रपर हो जाएगा, समझ गए जी। अर्थात रिवर्ण के स्थान में यदि अण प्राप्त हो तो वह होते होते रपर हो जाता है, मने साथ में हुआ और हो गया, यानी कि बाद में करेंगे, पहले री के स्थान पर आ कर दो और फिर र करोगे सो बात नहीं है, यहाँ पर रिवर्ण के स्थान में अण जब होगा तो वो होते होते ही हो जाएगा मने प्राप्त होता हुआ ही आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर री को जो है आर हो गया है, क्या हो गया जी आर, तो कार बन गया, और कार और अक कारक हो गया, कारक हो गया और पूर्ववत स्वपत्ति हो जाएगी तो कारक बन जाएगा। भाई ये समझ में आया, हेलो जी समझ में आया जी। अच्छा स्काइप में आप सभी को समझ में आ गया जी, स्काइप वाले को हाँ जी अच्छा। चलिए जी तो ये कारक बन गया, फिर स्वागतपति करके कारक बन जाएगा, उसमें और कोई नहीं है, इसमें बस एक विशेष जो उरण रपरा था वो हमने आपको बता दिया कि उरण रपरा और आदिरण पूर्वा ये दो विशेष इसमें सूत्र लगा, तो कारक। अब इसके पश्चात है हारक, हारक में भी वैसे ही होगा, कोई अंतर नहीं है इसमें, कारक के तरह ही हारक है, रही धातु है हरण अर्थ में, ये भुवादिगण की धातु है, अनुदात धातु है, अनित है और इत होने के कारण उभयपदी है, दोनों आत्मय पद प्रश्न पद दोनों में चलता है, तो ये हार का बन जाएगा। यहाँ पर भी उरण रपर लग गया और यहाँ पर बस यो की हलंत्यम से संज्ञा हो गई, तस्लोप हो गया, री हुआ, नूल इत्यादि प्रत्यय हो गया, वो हो गया, नूल प्रत्यय हो गया, ऊ हो गया, युवर नाको से अक हो गया, फिर अचोनिति से वृद्धि हुई तो वहां पर उरण रपर परिभाषा आ गई, अचोयनीति उरण रपरा फिर स्थानांतर तमा, ऐसा करेंगे समझ गए, अचोयनीति उरण रपरा, अचोयनीति के साथ उरण रपर लग जाएगा कि रिवर्ण स्थाने अण रपरा भवती माने अजंतस अंगस अंतल अंतस वृद्धि भवती, रपरा सन्नेव वृद्धि भवती माने र परे रहते ही र परे होता हुआ ही वृद्धि होता है, माने भाव माने रिवर्ण स्थाने अन रपरा सन्नेव प्रयुज्यते, इसका मतलब ये है रपरा सन्नेव प्रयुज्यते, रिवर्ण के स्थान में अन रपर होता हुआ ही प्रयुक्त होता है, प्रयोग किया जाता है ये। तो यहाँ पर हार बन गया और हारक बन गया, और इसमें कोई भी ये नहीं है। पाठक भी ऐसे ही बनेगा, पाठक। हाँ जी, ये भवादी गण की धातु है। हाँ मैं बोला ना पहले, यही तो बोला कि री जो है भवादी गण की धातु है, क्री धातु तो तनादि गण की थी। ये भवादी गण की है तो ये भी उदात्त है। ये क्री धातु जो है उदात्त नहीं है, मैंने हरी धातु उदात्त नहीं, अनुदात्त है। अनुदात्त है, हाँ जी, मैंने अनुदात्त बोला कि ह्री धातु अनुदात्त है, इसलिए अनित है, और इत होने के कारण उभयपदी है। समझ गया जी? मैं वो लिख नहीं पाया जल्दी जल्दी में। अच्छा अच्छा अच्छा जी, अब लिख लिए ना? लिख लिया। अब पाठक ले लीजिए, पाठक, पाठक का अर्थ है पढ़ने वाला, तो पठ धातु है, पठ व्यक्तायाम वाची, व्यक्तायाम वाची। ह्री धातु ह्री हरणे, हरणे अर्थे ह्री धातु भवती, ध्यान रखिए कि हरण अर्थ में ह्री धातु होता है, तभी हरण करने अर्थ हरण करने वाला होता है। और पाठक पठ व्यक्तायाम वाची मने व्यक्तायाम वाची अर्थे पठ धातु भवती, व्यक्त वाणी अर्थ में, व्यक्त बोलने मने स्पष्ट बोलने, स्पष्ट बोलना, तो पढ़ना में स्पष्ट बोलना होता ही है, तो व्यक्त वाणी में, व्यक्त बोलने में, वाच माने बोलना, वह तो परिभाषण है, तो इसलिए व्यक्त बोलने में, स्पष्ट बोलने में, स्पष्ट उच्चारण में पठ धातु का प्रयोग होता है, अर्थात पढ़ने अर्थ में पठ धातु का प्रयोग होता है। ये भ्वादि गण की धातु है और उदात्त धातु है, ध्यान रखिएगा, ये उदात्त धातु है और उदात्त होने के कारण सेट हो गया। री धातु अनुदात्त था, परंतु ये पठ धातु उदात्त है और सेट है, और ये उदात्तेत है, ध्यान रखेंगे, इसलिए ये इसका एक ही रूप चलेगा, परस्मै पद ही, आत्मने पद नहीं चलेगा। धातु उदात्तेत है, धातु क्या है जी? उदात्तेत है, धातु उदात्तेत है, लिख लिया? धातु उदात्तेत है, तो हमने बताया था कि उदात्तेत जो होता है वो परस्मै पद होता है, अनुदात्तेत जो है आत्मने पद होता है, स्वरितित तो होता है जो उभयपदी होता है, सामान्य रूप से हमने ये बताया, इत तो भी है वो भी उभयपदी होता है, ये भी हमने पढ़ा दिया। तो उदात्तेत धातु है। अब पठ है, इसकी इत संज्ञा उपदेश नस्कृत से मुखनाश का वचन नासिक प्रतिज्ञा नासिक क्या पाणिनिया तसेलोपादसनोप इत्यादि हो जाएगा, पठ बचेगा, पट से नूल आ जाएगा, धातु मन पट धातु की धातु से भुवा धातु से, धातु से नूल हुआ, धातु के अधिकार में नूल हुआ, रुद्रचो से इत्यादि जितना भी हमने बताया वैसे ही बन जाएगा। और पठ और अक है, पठ और अक है, इस स्थिति में अक को मान करके अंग संज्ञा स्मात प्रत्यय विधि प्रत्यंगम, और उससे जो है अत उपधाय से इसकी वृद्धि होगी, जैसे भागा में अत उपधाय से वृद्धि हुई है, ऐसे ही अंग के मन इत और नित प्रत्यय के परे, तो यहाँ पर जो है नित प्रत्यय परे है, तो अंग के अवयव उपधा आकार के समय वृद्धि होती है, वृद्धि क्या हाल उनप्रोपधा। अब वृद्धि क्या क्या नाम किसे कहते हैं, तो वृद्धि राधे स्थानांतरतम आपको कंठ्या यदि तो कंठताला तो कंठोष्ठ इत्यादि करके, और पाठ अचिन्ह परिणाम पाठ का बना देंगे, और वैसे ही विसर्ग इत्यादि करके पाठ कह की स्थिति हो जाएगी। इसमें भी हार का भी लग, जहाँ री है ना, अण जहाँ पर होगा, रिवर्ण के स्थान में जहाँ पर अण होगा, तो यहाँ री में उस री के स्थान में अण आदेश हो रहा है ना जी, वृद्धि अजंत अंग के जो अंतिम री है उसके स्थान पर वृद्धि आदेश हो रहा है ना जी, इसलिए रिवर्ण के स्थान में जब अण आदेश होगा तो रपरा सन्नेव प्रयोजते, रप्रसन्नेव प्रयोग भवती, रपर युक्त होता ही प्रयोग होता है, प्रयुक्त होता है वो, तो वहां पर हार का कारक में तो गा रिवर्ण के स्थान वाला, यहाँ पर तो पठ में कोई री की बात है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर नहीं लगेगा वर्ण रपरा। हाँ डुक्री में होगा इसलिए तो कारक बना, पाठका में क्री धातु है क्या? पाठका में जो हारका में ह्री धातु है इसलिए उसमें लगेगा, और कारका में क्री धातु इसलिए लगेगा, यहाँ तो पठ धातु है। हारका में ह्री धातु है, हारका में ह्री हरने, मैंने बताया नहीं था वो पीछे में पढ़ा दिया, ध्यान से नहीं सुने इसका मतलब। री र में ह में री का री य हलंत री हरणे, हरण करने अर्थ में री धातु होता है। ये मैं बता रहा था कि भ्वादिगण की धातु है, अनुदात्त धातु है इसलिए अनिट हो गया, इत है इसलिए उभयपदी हो गए, तो सब हमने बता दिया था। कारका हारका में उर नपर लगा, स्थानांतर तम से पहले मने अचोई नीति के तुरंत बाद उरण रप्र लगा, समझ में आ गया जी? तो हारका में उरण रप्र लग जाएगा, पाठका में क्यों लगेगा, समझे? पाठका में पाबका जैसे हाँ, पाप का चाय का चर्य से होगा, पर तो वृद्धि होगी अतः उद्धाय से, ध्यान रखिएगा। पाठका में वृद्धि होगी अतः उपधाय से, भागा की तरह, अभी मैंने बताया नहीं। स्तावका इत्यादि में अचोनिति से वृद्धि हुई थी, परंतु पाठका में अचोनिति थोड़े लगेगा। अचोनिति तो कहता है अजंत अंग के अंतिम अल के समय वृद्धि होती है, अजंत अंग का है पठे तो हलंत अंग है, इसलिए अत उपधाया लगा ना यहाँ पे, जैसे भाग भज हलंत था ऐसे पट भी हलंत है, तो ये अत उपधाया से यहाँ पर वृद्धि हुई है कि अंग के अवयव उपधा आकार के स्थान में वृद्धि होती है इस और नित प्रत्यय के परिणत। यहाँ पर अंग जो है पट, उसके अवयव उपधा अंतिम अल जो ठ उससे पूर्व अ पकार उत्तरवर्ती जो आकार है उसको वृद्धि हुई, तो अ को आ हो गया, इसलिए पाठ बन गया, अ का पाठ का बन गया, समझ में आया अजी? पाठका में अत उपधाया लगा है, जैसे भाग में लगा है अत उपधाया, उसी तरीके से भाई जी समझ में आया? हाँ, उस पर विचार कीजिएगा। अब जो है पाचका जो डू पचस पाके, डर हसु का डू प च मूर्धन्य स हलंत, तो डू पचस पाके, पाके अर्थे डू पचस पाके, डू पचस पाके, डू पचस पाके, पाके अर्थे डू पचस धातु भवती, या डू पचस धातु हो प्रयोगो भवती, पाक अर्थ में डू पचस धातु का प्रयोग होता है, डू पचस धातु होता है, पाक माने पकाने अर्थ में, मूर्धन्य स हलंत है। हाँ, मूर्धन्य स हलंत है, मूर्धन्य स हलंत है, डू पचस, डू पचस, समझे? भी नहीं लगा, देखिए डू पचस में पहले श की संज्ञा होगी हलंत्यम से, डू की संज्ञा होगी आदि डूडव से, और चकार दुर्वती अकार की संज्ञा होगी उपदेश जमनास्कृत से, हो गया पच बच गया। और ये डू पचस जो है भ्वादिगण की धातु है, अनुदात्त धातु है, इसलिए अनित है, स्वरितेत धातु है, इसका आत्मने पद प्रथमी पद दोनों में चलता है। पच में च में अ है ना, पचास जो कहेंगे तो च में चकार के बाद में अ है कि नहीं, श से पहले च के बाद में जी, और वो अनुनासिक है इसलिए उसकी संज्ञा हो गई, और तब से लोग अनुनासिक कैसे तो प्रतिजनुनासिक है पानी नहीं, अनुनासिक किसे का तो मुखनासिक, तो सब वैसे ही होगा, कोई अंतर नहीं है। डू पचास तो यहाँ पर पर मैं बताया वादीगण की धातु है, अनुदात धातु है, इसलिए अनित है और स्वरितेत है। ये विशेष ध्यान रखना है कि च में अ ये स्वरित है, उसकी संज्ञा हुई है, स्वरितेत होने से उभय पदी हो गया, आत्मने पद परस्पर पद दोनों में। तो डू पचास का पच बच गया, पच हो गया, और पच से जो नूल आया वो को अक हो गया, और यहाँ पर जो है फिर अतोभाय हो गया, जैसे ऊपर आपने पाठ का बनाया वैसे पाठ का बन जाएगा। तो जो है अतोभाय से वृद्धि हो गई, साधन सम इत्यादि करके पाच अक हो गया, पाच क सु इत्यादि ला करके पाच क बन गया, ये सिद्ध हो गया। हाँ, पाठ क के तरह ही पाच क है, बस इसमें वृद्धि हुई है अतोभाय से, मैंने वृद्धि आदेश का उदाहरण यहाँ पर देखना है, पच प्लस अकम है पाच का। तो हमने जो है कृदंत की सिद्धि आपको हमने कर दिया, मैंने पाच का क्या मतलब, पकाने वाला, पाच का मैंने पकाने वाला जो भोजन बनाता है, पाच का मन पकाने वाला। अब जो है तद्धितांत की सिद्धि होगी, सिद्धि करेंगे, कृदंत की हमने सिद्धि कर दी, भागा से लेकर के पाच का तक जितना प्रथमा वृत्ति में है, प्रथमा वृत्ति में इतना ही है ना जी, तो ये कर दिया प्रथमा वृत्ति में। मैं भाग त्याग याग राग चाय का पाच का पाठ का पाप का स्थाप, इतना तो जितना है कृदंत का, कृदंत की बात मैंने बोला है कि कृदंत इतने हैं इसमें, और प्रथम वृत्ति में राग तो है भी नहीं, हमने राग अपने तरफ से अलग से बता दिया था। तो अब तद्धितांत की सिद्धि होगी तो हम कल बताएंगे, कल तद्धितांत पर शुरू करेंगे। अब ये है कि देख लीजिएगा, मैं आपको एक बता रहा हूं, आपको यदि वृद्धि राधित सिद्धि सहित अच्छी तरीके से तैयार हो जाता है तो पहला पाद आपके लिए बहुत ही सरल हो गया। पहला पाद यदि अच्छी तरीके से तैयार हो जाता है तो पहला अध्याय अच्छी से आपको समझ में आ गया, पहला अध्याय कोई मुश्किल नहीं होगा आपको। पहला अध्याय यदि अच्छी तरीके से आ जाता है तो समझिए कि आपको लगभग पूरी प्रथमा वृत्ति आ गई, ध्यान ये रखिएगा। पहला अध्याय और दूसरा अध्याय, दूसरा अध्याय में जो है ये, तो ये आपको लगभग मतलब जो है पहला अध्याय दूसरा अध्याय कर लिया तो समझिए कि आपको तीसरा अध्याय भी हो गया, तीसरा अध्याय भी हो गया, चौथा अध्याय भी कुछ हो गया, पंचम अध्याय भी हो गया, छठा में भी कुछ हो जाएगा, सातवां आठवां में, मैंने सबको कवर कर लेता है पहला और दूसरा अध्याय, ये समझ लीजिए। इसीलिए पहला अध्याय का पहला पाद का पहला सूत्र इतना घोट डालिए, इतना घोट डालिए, ऐसा मत घोटिए। घोटने पर हमें एक याद आ गई कि गुरुजी आचार्य विष्णुदेव जी हमें जो है हंसाते हुए बोलते थे कि मैं जो है वो जब एटा गुरुकुल में थे आचार्य के रूप में, उपाचार्य के रूप में, तो वहां पर पढ़ाते थे, तो एक विद्यार्थी था, एक विद्यार्थी वो बुद्धू था, ज्यादा पढ़ा मतलब जो बुद्धि ज्यादा नहीं चलती थी, तो बोले कि गुरुजी अष्टाध्याय कैसे याद होगा, हमें याद ही नहीं हो रहा, हम क्या करें। तो बोले कि घोट डालो अपने आप याद हो जाएगा, घोटा करो। तो उसने घोटने का मतलब ये समझ लिया, तो हंसाने के लिए बोले हूँ कि वो साहित्यिक थे, अब सच्चाई क्या है मुझे नहीं पता। तो वो बोले कि वो हमें गुरुजी बताए कि वो किसने उसने क्या किया कि वो अष्टाध्याय को पानी में रात में भिगो दिया पूरे को, और सुबह में अच्छी तरीके से पीस करके घोट करके पी गया, और फिर दूसरे अष्टाध्याय लेकर के याद करता है तो याद ही नहीं हो रहा। तो बोल रहा कि गुरुजी हमने घोट के पी लिया तभी भी याद नहीं हो रहा। बोल के कैसे घोट के पिया थे, बोल के रे मूर्ख मैं ये नहीं बोला था, इस तरीके से नहीं मैं बोला था कि घोट करके पी जाओ, यहाँ पर यह है कि खूब अच्छी तरीके से परिश्रम करो, रटो, उससे याद हो जाएगा। तो ये कहने का अभिप्राय है घोट करके पीना मतलब अच्छी तरीके से परिश्रम करके समझते हुए मस्तिष्क में बैठाना। तो आप जो है गुरुकुलवासी से निवेदन है कि अन्य जितने विद्यार्थी हैं तो उनके पास जो भी समय होता है जिस तरीके का है, ये लोग बहुत ही तपस्या कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, बहुत लोगों को धन्यवाद इन लोगों को। गुरुकुलवासी भी है कि आप लोग को अधिक से खूब परिश्रम करना चाहिए। आप लोग को ध्यान में रखना है कि यदि अन्य बेंगलोर से कोई, यदि मान लीजिए कि कोई गृहिणी है, कोई कहीं काम करती है, कोई काम करता है अमेरिका में, और इसके बाद ये लोग सभी काम करते हुए इतना परिश्रम कर रहे हैं, तो गुरुकुल वाले को तो केवल पढ़ाई लिखाई के लिए है, वो गुरुकुल है ही इसलिए कि पढ़ने लिखने के लिए। इसलिए आप लोगों को अधिक से अधिक परिश्रम करना चाहिए। अभी यदि आप परिश्रम कर लोगे वही आगे काम देगा। हमने अपने जिंदगी में जो परिश्रम किया वही अभी काम दे रहा, फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यदि मैं सोचता कि नहीं अभी परिश्रम करके आपको पढ़ाऊं तो तब तो फिर हो जाता, फिर मैं कहाँ पढ़ा पाता। हमें भी जो है यहाँ काम करना होता है दिन में, फिर जो है रात में सोते समय का मैं समय लेकर के आपको मैं पढ़ाता हूँ। तो इसलिए हमारे परिश्रम को आप सभी विद्यार्थी, चाहे स्काइप वाले, कॉन्फ्रेंस कॉल वाले, ये गुरुकुल वाले, सभी हमारे परिश्रम को जो है सार्थक बनाइएगा। यही मैं आप सभी को करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि तो पढ़ाना कोई मामूली नहीं है। पढ़ाता हूँ, इतना थक जाता हूँ, वो मैं ही समझता हूँ, तो या जो पढ़ाता है, जो बोलता है, उसी को समझ में आता है कि कितना इसमें परिश्रम होता है, कितना मस्तिष्क थकता है, कितना पूरी शक्ति लग जाती है। इसलिए बस यही परिश्रम आप कीजिएगा, हमें हमारे परिश्रम का लाज रखिएगा आप लोग। तो मैं अब कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करता हूँ मैं। कोई प्रश्न है? नहीं नहीं है। वासुदेवन जी, आपको कोई प्रश्न है? नहीं नहीं है। और स्वाति जी, आपको? हाँ आचार्य जी, एक्चुअली आदि भी जुड़ा हुआ मैं जो टू और टू है, तो हमेशा हम अगर कुछ ऐसा है तो क वर्ग बोलते हैं, टू है तो ट वर्ग ऐसा बोलते हैं जी। तो यहाँ कैसे पता चलता है कि हमको सिर्फ टू और टू एक्चुअली लेना है, वर्ग नहीं लेना है? टू तो पता है कि एक ही है लेटर, लेकिन टू का कैसे पता? बहुत धन्यवाद। इनका प्रश्न ये है कि भाई टू से कवर्ग लेते हैं, टू से चवर्ग लेते हैं, टू से तवर्ग लेते हैं, तो आदिर इंटू उड़वा में ई टू डू, तो चलिए ई है और डू है, वहां तो कोई ऐसी बात नहीं है, परंतु टू है तो टू से तवर्ग क्यों नहीं लिया जा रहा है? प्रश्न ये है, समझ सबको प्रश्न समझ में आ गया भाई जी? प्रश्न समझ में आया? मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पर स्वाति बहन जी, प्रश्न की है कि जैसे आदिर ई टूडवा हमने जो पढ़ाया, तो ई टूडवा में ई टू डू, तो ई तो चलिए ई का तो स्वतंत्र है, उसमें कोई अलग से कुछ नहीं है, डू भी कोई ऐसी बात नहीं है, परंतु टू जो है तो टू जैसे कू से कवर्ग लेते हैं, टू से टवर्ग अन्य स्थान पर लेते हैं, ऐसे ही यहाँ पर कट गया इनका, चलिए ऐसे ही यहाँ पर जो है टू से टवर्ग लेना चाहिए। प्रश्न सभी को समझ में आ गया जी? तो इसका उत्तर ये है कि देखो, इसका उत्तर ये है कि बताओ आप जो है ये टू का संयोग किसके साथ है, टू किसके साथ है, टू किसके साथ है, बताइए? डू के साथ और ई के साथ। तो यहाँ पर देखो, डू के साथ भी है और ई के साथ भी है, तो ये ई टू डू, तो ई और डू के संयोग से, ई और डू के साहचर्य से यहाँ पर जैसे ई से ई लिया जाता है, डू से डू लिया जाता है, ऐसे टू से टू लिया जाएगा, क्योंकि उसके साहचर्य से, क्योंकि उसके साथ पढ़ा हुआ है, उसके साथ पढ़ा हुआ है। संहितायाम जी, संहितायाम ने एक परिभाषा है, एक परिभाषा बहुत अच्छी परिभाषा है कि जो यही भाव बतलाता है, वो परिभाषा में अभी याद नहीं आ रहा है, परंतु वो है कि भाई ई और डू के संयोग से, ई और डू के साहचर्य से टू भी टू ही लिया जाएगा, टू से टवर्ग नहीं लिया जाएगा। समझ गई बहन जी? वो कट गई, वो कट गई, आप समझ गए जी? और वासुदेवन जी आप समझे? चलिए मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी सादर नमस्ते। और ये बहन जी जो है इसमें जुड़ी हुई है वसुधा जी, आपने कुछ तो बोला ही नहीं, आपको कोई प्रश्न नहीं, है? समझ लिया जी, जी मैं समझ लिया। अच्छा, उसका प्रश्न और उत्तर भी। ठीक है जी। अच्छा जी, धन्यवाद। शुभरात्रि। नमस्ते, नमस्ते।